Lidlu możesz liczyć na życzliwą pomoc naszych pracowników, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 9, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki o tej porze przedstawi Agnieszka Drost. Co spadło na pole w powiecie łukowskim? Sprawę bada policja. Minister obrony Izraela zatwierdził plany wojskowe dotyczące zajęcia miasta Gaza i powołania 60 tysięcy rezerwistów. Ustawa o asystencji osobistej na biurko prezydenta jesienią. Na to liczy Bartek Tarnowski, aktywista na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. Policja i ABW na miejscu zdarzenia w Osinach pod Łukowem w województwie lubelskim. W nocy na pole kukurydzy spadł i eksplodował nieznany obiekt. Nikt nie ucierpiał. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, mówi Polskiemu Radiu wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Pracują tam nasze służby, policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami, z wojskiem. Potwierdzam sam fakt zdarzenia, ale jego szczegółowy opis przedstawimy dzisiaj w komunikacie. To jeszcze nie zostało ustalone dokładnie, z czym mieliśmy do czynienia. Nie ma oczywiście żadnego niebezpieczeństwa w tej chwili dla pobliskich mieszkańców. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o 2 w nocy. Świadkowie mówią, że słyszeli błysk i huk. Wybuch był na tyle silny, że poleciały szyby w pobliskich zabudowaniach. Działania są prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej w Łukowie. Kreml milczy w sprawie spotkania Władimira Putina z Wołodymirem Zełenskim. Po rozmowach ukraińskiego prezydenta z Donaldem Trumpem Moskwa wydała komunikat, z którego wynikało, że Władimir Putin jest gotów do trójstronnych rozmów w formacie Rosja-Ukraina-Stany Zjednoczone. Jednak do tej pory nie wypowiedział się w tej sprawie Władimir Putin ani żaden z jego urzędników. Rosjanie zamiast dyskutować o możliwym spotkaniu Putina z Zełenskim skoncentrowali się na komentowaniu waszyngtońskich rozmów. Chwalił zabiegi Donalda Trumpa na rzecz przerwania wojny szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Amerykańska administracja jest szczerze zainteresowana, żeby uregulowanie konfliktu nastąpiło nie po to, żeby znowu przygotowywać Ukrainę do wojny, a dlatego, żeby taki kryzys nigdy więcej się nie powtórzył. Niezależny politolog rosyjski Aleksandr Morozow ma wątpliwości co do intencji Putina. Nie wiemy, do czego tak naprawdę gotowy jest Putin. Możemy tylko się domyślać, że jest gotów podnieść poziom delegacji na rozmowy w Stambule, żeby grupie rosyjskiej przewodniczył nie doradca Medyński, a na przykład Ławrow, dodaje profesor Aleksandr Morozow i przypomina, że Kreml wciąż milczy w tej sprawie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hamas zaakceptował nowe warunki zawieszenia broni w Strefie Gazy. Izrael zaczął stawiać swoje żądania. Według założeń w czasie 60-dniowego rozejmu na wolność wyszłoby 10 izraelskich więźniów przetrzymywanych w enklawie. W drugim etapie Palestyńczycy mieliby zwolnić pozostałych 10. Izraelowi mieliby także zostać zwrócone ciała zmarłych zakładników. Potem miałyby się rozpocząć negocjacje w sprawie pokoju. Tel Awiw chce od razu zwrócenia wszystkich zakładników, zarówno żywych, jak i martwych, mówi szef redakcji zagranicznej Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Pojawiła się nadzieja, że może wojnę w Gazie uda się na chwilę zatrzymać. Negocjatorzy z Kairu i Egiptu wznowili rozmowy z obiema stronami, czyli właśnie z Izraelem i z Hamasem, w sprawie ewentualnego zawieszenia broni. Chodziło o to, żeby przez 60 dni, czyli 2 miesiące, nie atakować się wzajemnie, a wtedy można byłoby uwolnić przynajmniej część izraelskich zakładników z jednej strony i palestyńskich więźniów w Izraelu z drugiej strony. No i można byłoby oczywiście do Gazy wpuścić więcej pomocy humanitarnej. Hamas już wysłał nawet komunikat, że się zgadza na te warunki zawieszenia broni, no ale teraz izraelscy politycy oświadczyli, że do zawieszenia broni potrzebne będzie uwolnienie wszystkich, zarówno żyjących, jak i martwych izraelskich zakładników, a to dla Hamasu jest tak zwany non-starter, czyli warunek nie do spełnienia. Tymczasem minister obrony Izraela zatwierdził plany wojskowe dotyczące zajęcia miasta Gaza, stolicy Strefy Gazy. Izrael Katz zezwolił na powołanie około 60 tysięcy rezerwistów, którzy mają wziąć udział w tej akcji. Liczę, że w październiku lub listopadzie ustawa o asystencji osobistej trafi na biurko prezydenta i zostanie podpisana, mówił Bartek Tarnowski, aktywista na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami. W rozmowie w Trójce podkreślał, że ustawa to także kwestia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. O bezpieczeństwie po prostu trzeba myśleć wielowymiarowo i tak samo myśleć o tym również w kontekście osób z niepełnosprawnościami, ich takim podstawowym bezpieczeństwie bytowym, ich podstawowej niezależności, która daje im możliwość pracy, rozwoju, spędzania wolnego czasu tak jak chcą. No to wszystko daje usługa, jaką jest asystencja osobista. No i mam nadzieję, że ta gwarancja ustawowa tej usługi dla osób, które naprawdę tego potrzebują, się koniec końców pojawi. Ustawa była jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej podczas kampanii wyborczej, a cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i naszej stronie internetowej. Klimat. Przybywa alertów związanych z suszą hydrologiczną. Jest ich już ponad 40. Najwięcej na wschodzie Polski, ale występują w każdym województwie, z wyjątkiem pomorskiego. Najsłynniejszy wskaźnik w Polsce, ten na Wiśle przy warszawskich bulwarach, pokazuje 14 cm i do lipcowego rekordu brakuje mu zaledwie 3 cm. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To konkretów. Teraz konkretnie o sporcie. Krzysztof Łodziewski. Będą tylko konkrety. 2 mecze, 2 wygrane i półfinał US Open w kieszeni Igi Świątek. Na razie w turnieju mixtowym rozgrywanym w nowej oprawie, zwłaszcza finansowej. Nasza najlepsza tenisistka w parze z Kasperem Rudem ograła najpierw duet Madison Keys, Frances Tiafoe, potem Katie McNally i Lorenzo Musetti i teraz o finał zagra z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem. Z kolei w eliminacjach turnieju singlowego na Flushing Meadows pierwszą przeszkodę pokonały Maja Chwalińska i reprezentująca nasz kraj, pochodząca z Czech, Linda Klimowiciowa. Odpadła Katarzyna Kawa. W kraju kopali w Fortuna pierwszej lidze i boleśnie ekstraklasowe aspiracje Polonii Warszawa zweryfikowała Wieczysta Kraków, nazywana pokątnie Wieńczysławem Kraków. Beniaminek rozgrywek wygrał na warszawskim Muranowie aż 6-1. 7-0 Wisła Kraków w Pruszkowie ze Zniczem, mówi nowy trener gospodarzy, Słowak Peter Struchar. A myślę, że dzisiaj, co się tyka ofensywy, nam Wisła pokazała model, jakim byśmy chcieli zaprezentować w przyszłości. Gratulacja dla Wisły, która była bardzo efektywna. Poza hokejowymi wynikami w Warszawie i Pruszkowie trafił się też czysto piłkarski w Legnicy. Miedź pokonała 2-1 ŁKS Łódź. W wielkim futbolowym świecie Real na Bernabeu w Madrycie 1-0 ograł Osasunę w pierwszej kolejce La Liga. Jedynego gola dla Królewskich na początku drugiej połowy z rzutu karnego strzelił. Bonjour Mbappé, Didi dans Kylian Mbappé, Ladies say oh dja dja, Benzach oh la la, Mbappé, feel like Mbappé. Jak słyszeliśmy, z karnego trafił Kylian Mbappé, a nasze siatkarki zakończyły krótkie zgrupowanie w Japonii przed startującymi w piątek Mistrzostwami Świata. Jesteśmy po krótkim zgrupowaniu w Tokio aklimatyzacyjnym. Myślę, że nie był może to najłatwiejszy dla nas okres, ale bardzo potrzebny, aby właśnie zmienić strefę czasową, aby też sprawdzić swoje umiejętności tutaj z zespołem z Japonii. Mówiła środkowa bloku kadry Agnieszka Korneluk, występująca na boisku z opaską kapitańską. Pierwszy mecz naszych pań w mistrzostwach w sobotę przeciwko reprezentacji Wietnamu, a kolejny Sport w Trójce po 16:00. Na północy kraju dziś pochmurno i może popadać, w centrum i na południu za to słonecznie, na termometrach od 18 stopni w Suwałkach do 27 w kilku miejscach na południu kraju, we Wrocławiu, Katowicach czy Krakowie na przykład. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grządowski dziękują już za poranne spotkanie w Dniu Wyznawania Miłości. Teraz przywita się z Państwem kochany Radek Nałęcz. Cześć. Dziękuję pięknie. Odzajemniam się tym samym, bo tak wypada dzisiaj, prawda? Dzisiaj zdecydowanie. Dziś także Dzień Komara. To ja lecę przyciąć. Myślałem, że Kowara. Pozdrawiamy też. Dobrego dnia. Nie wypada inaczej, będziemy pisać listy miłosne. Gdzie dzisiaj jest Kowar? Między 9 a 11. Kowar. Można do Kowara. Może Państwo coś podpowiedzą, jak zacząć taki list do Kowara miłosny. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować. Dzień dobry, zaczynamy. Kochany Kowarze, chyba tak się rozpoczyna listy miłosne. No dobrze, pozdrawiamy Michała Kowarskiego, pewnie uszy go pieką. 13 minut po godzinie 9. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W ten sposób oczywiście różnymi uprzejmościami, także wyznawaniem miłości możemy się dzielić, bo kochać można kogoś, ale może być też napisany list miłosny do czegoś, więc o tych wszelkich fascynacjach, które ostatnio być może w Państwa głowach się pojawiły, to proszę napisać. Będziemy się oczywiście dzielić tymi serdecznościami, ale faktycznie dziś 20 dzień sierpnia, no i to jest taka okazja, że można dzisiaj wyznawać miłość tak już zupełnie oficjalnie, bo to święto nietypowe, chociaż jestem zdania, że codziennie powinno się dziać. Czyli można powiedzieć, że kogoś się kocha, można też okazać się tę miłość właśnie jakimiś drobnymi gestami, albo po prostu spędzić czas dziś właśnie z ludźmi, których szczególnie szanujemy. No to spędźmy ten czas razem do godziny 11 w ramach audycji Dobrego Dnia. Program realizuje Anna Regulska, wydaje Zuzanna Olpińska, przy mikrofonie Radek Nałęcz, a piosenka dnia to dziś Shame i Spartak. I was leaving in the early hours of the morn when I saw you looking back at me with those sunken eyes of scorn. You pursed up your lips, you rose up your chin and tried discomfort at my state. I couldn't help but grin. At the party you were talking academic matters. Don't you know that none of that really matters? And none of that shit really matters. Don't climb onto that high horse, cause the saddle doesn't fit you. I'll only cast the first stone if I'm sure that it will hit you. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better. You can follow your clique, and I feel sorry for you for feeling sorry for me. Well, you touch your lips at vagrant tricks, but you know you do the same as them. So I'll raise a glass and I'll raise it fast to know that when your bolts are on your chest, that's when you'll know y'all real friends. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better than me. Ah, you know better. Cutthroat, tak zatytułowana jest płyta, która na początku września powinna pojawić się na sklepach, ale też w serwisach streamingowych, czyli na półkach sklepowych. Dokładnie to miałem na myśli, w serwisach streamingowych, żeby nie było żadnych już wątpliwości. Shame i Spartak dzisiaj nam towarzyszy, czyli generalnie powrót do takiego uczciwego, autentycznego, rockowego, punkowego grania, no bo też taka to jest i formacja, która właśnie na to luźne podejście i na taką autentyczność stawia, ale też takie świadome dystansowanie się od rockowych mitów. Różne przygody zespół zaliczył, różnymi przygodami również dzieli się w mediach społecznościowych. Dziś dzieli się z nami muzyką i oczywiście trzymamy kciuki za kolejną premierę płytową, oczywiście, żeby wszystko się udało, tym bardziej, że nazwa zespołu wdzięczna. Shame, tak po prostu. No, po polsku to by było wstyd albo hańba. No, tak punkowo zdecydowanie to brzmi. 18 minut po 9, dobrego dnia i teraz właśnie polska muzyka, konkretnie Brodka i Varsovii, to jest to nagranie, które umila nam czas.

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczynamy od kolejnych badań potwierdzających, że Polki rodzą najmniej dzieci w Unii Europejskiej. GUS podał, że współczynnik dzietności w roku 2023 wyniósł niecałe 1,2 dziecka na kobietę, a aby zapewnić zastępowalność pokoleń, no to ten wskaźnik powinien być mniej więcej 2 razy wyższy. W pierwszym kwartale bieżącego roku współczynnik dzietności w Polsce wyniósł, uwaga, tylko 1,3 dziecka na kobietę. No i to oczywiście rodzi konsekwencje dla naszej gospodarki. Jakie? No i jak ewentualnie ten trend odwracać? Tak, to jest niepokojące zjawisko. Co ciekawe, najwyraźniej nie działają czynniki ekonomiczne, bo mieliśmy przecież znaczący wzrost wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w ostatnich latach. Generalnie mocno wzrosły dochody w Polsce, nasza gospodarka świetnie się rozwija od dłuższego czasu i na tym tle pozytywnym pod względem ekonomicznym dochodów gospodarstw domowych Polaków rozważających potencjalnie posiadanie dziecka, dzietność spada, tak? Dotychczas to być może nie było złe dla polskiej gospodarki, a nawet wielu ekonomistów wskazuje, że pozytywne. Mówi się o czymś takim jak pozytywna dywidenda demograficzna, pierwsza dywidenda demograficzna. I to polega na tym, że kiedy spada dzietność, spada liczba dzieci, to maleje obciążenie pracujących osób w wieku produkcyjnym. Posiadanie dzieci jest swego rodzaju obciążeniem. Jeśli dzieci jest mniej, to do pewnego momentu ci pracujący są bardziej efektywni, bardziej wydajni, więcej pracują, gospodarka rozwija się lepiej. Ale w pewnym momencie dochodzimy do punktu, kiedy te mniej liczne młode pokolenia wchodzą na rynek pracy i pracowników ubywa. No i my właśnie, już doszliśmy do tego, braki, tak. I my już doszliśmy do tego punktu i wtedy pojawia się druga dywidenda demograficzna, ujemna, negatywna dla gospodarki. Pojawia się deficyt rąk do pracy. W poprzedniej dekadzie już to w Polsce się zaczęło. Poradziliśmy sobie napływem dzięki napływowi pracowników zagranicznych, ale w przyszłości trudno sobie wyobrazić dalszy masowy wzrost napływ pracowników zagranicznych do Polski, więc te negatywne tendencje demograficzne będą coraz silniej negatywnie działać na naszą gospodarkę. To co w takim razie moglibyśmy zrobić, skoro te finansowe zachęty, tak jak pan powiedział, chociażby program 800+, nie pomogły? Badacze, naukowcy coraz częściej wskazują na czynniki inne niż ekonomiczne. Nie chodzi o pieniądze. Chodzi o czynniki kulturowe, społeczne. Chodzi o to, żeby chcieć tworzyć się w trwałe pary, a badania pokazują, że z tym jest coraz gorzej na świecie i w Polsce, nawet w szczególności. I potem jeszcze trzeba chcieć dzieci, więc inne działania niż ekonomiczne mogą ewentualnie skłonić Polaków do tego, żeby posiadać więcej dzieci. Oczywiście działania ekonomiczne też się przydadzą, na przykład instytucjonalna opieka nad małymi dziećmi, ale o to jest coraz łatwiej. Z najnowszych danych Eurostatu z kolei wynika, że najmocniej przyspieszyły ostatnio gospodarki Holandii, Hiszpanii i Rumunii. W tych krajach w drugim kwartale bieżącego roku w porównaniu z pierwszym odnotowano największy wzrost liczby zarejestrowanych nowych firm. No ja jestem ciekawa, dlaczego akurat te kraje i czy na przykład Rumunia to taki czarny koń europejskiej gospodarki? Jeśli chodzi o Holandię, to jest historia dużej innowacyjności, konkurencyjności cały czas, mimo wysokich kosztów pracy, dobra polityka makroekonomiczna, centrum światowego handlu, więc to jest jakby tutaj historia w tle. Hiszpania to z kolei bolesne reformy przez całą poprzednią dekadę, które teraz przynoszą skutek. Do tego bardzo niskie koszty energii. Hiszpania ma dostęp do taniego gazu skroplonego, między innymi ze Stanów Zjednoczonych i z innych kierunków. Ma też energię tanią relatywnie ze źródeł odnawialnych, chociaż czasami z tym bywają tam problemy. Słyszeliśmy o blackoutach spektakularnych w Hiszpanii. Natomiast ta gospodarka jest zreformowana, jest konkurencyjna kosztowo i faktycznie jest teraz na fali. Rumunia była na fali dotychczas, ma ciągle jeszcze nie najgorsze wyniki, ale zderza się ze ścianą w tym momencie. Tam było za dużo nadmiernego wzrostu płac, który wyprzedzał wzrost produktywności pracowników. Ta gospodarka wyhodowała bardzo poważne nierównowagi makroekonomiczne, tak zwane bliźniacze deficyty, duży deficyt fiskalny w finansach publicznych, duża nierównowaga w relacjach zewnętrznych gospodarki, bardzo duży deficyt handlowy, więcej importu niż eksportu. I teraz jest tam przywracana równowaga poprzez bolesne dostosowania fiskalne, cięcia wydatków, podwyżki podatków i to się może negatywnie odbić na dalszych losach rumuńskiej gospodarki w najbliższym czasie. I jest to też swego rodzaju przestroga dla nas. Nie da się na długo żyć na kredyt. Nadmierne stymulowanie gospodarki kosztem przede wszystkim nadmiernego zadłużenia prowadzi do tego, że pojawia się w końcu rachunek. Trzeba za to słono zapłacić. Chińskie samochody podbijają nasz rynek. Gdyby zsumować wszystkie chińskie marki, to w zakupach osób prywatnych producenci z państwa środka mają już 15% udział. No i ja się zastanawiam, co przyczynia się do takiej popularności, no i jak to może się dalej rozwijać? No, przypominają się trochę lata 70. i 80. Ekspansja japońskich marek na europejskim i amerykańskim rynku. Potem w latach 90. i na początku obecnego stulecia koreańskie marki. I teraz robią niemal dokładnie to samo Chiny. Znacznie poprawiają jakość. Są konkurencyjni cenowo i mimo stawianych im różnego rodzaju barier handlowych i innego rodzaju ograniczeń zdobywają rynek. Wydaje się, że jest to w dużym stopniu nieuniknione i nie jesteśmy temu w stanie całkowicie przeciwdziałać. Możemy ten proces spowalniać, ograniczać, tak żeby dać czas na dostosowanie się europejskim producentom, ale nie da się zamknąć unijnego, myślę, że nawet amerykańskiego rynku przed chińskimi samochodami. No i ostatni już temat dziś u nas. Czy pan już jest, panie Piotrze, po porannej kawie dzisiaj? Nie zdążyłem. Ale myślę, że zauważył pan, że płacimy za kawę coraz więcej. Filiżanka tego napoju w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat podrożała o ponad 50%. Oczywiście w kawiarniach, bo tam dochodzą też te dodatkowe koszty, jak energia czy koszty pracy. No ale czy kawosze powinni się przyzwyczaić do takiego trendu podwyżkowego? No, bywało drożej, więc nie jest tak źle. Była nadzieja, że cła Donalda Trumpa, bardzo wysokie na Brazylię, która jest głównym producentem kawy, przyniosą kawoszom na świecie, poza Stanami Zjednoczonymi, ulgę, bo Amerykanie mieliby za kawę płacić dużo więcej i mogłaby spaść konsumpcja kawy w Stanach Zjednoczonych. I więc ten największy konsument spożywałby kawę mniej, więc wszyscy inni mieliby taniej. Cena kawy spadła z rekordowych poziomów, ale ostatnio niestety faktycznie znowu ostro do góry i tutaj winna jest pogoda. Mamy ocieplenie klimatu, ale akurat w Brazylii jest nietypowo chłodno, więc są obawy o podaż w kolejnym sezonie. Do tego popyt jest mocny na kawę, jednak rośnie globalnie, mimo tych amerykańskich ceł, czy groźby amerykańskich ceł, więc niestety dla wszystkich kawoszy musimy się przygotować na to, że będzie drożej. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, dzisiaj gościem naszego informatora ekonomicznego w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. W związku z tymi cenami każdy łyk kawy staje się coraz bardziej cenny. No właśnie. I bardziej podnosi ciśnienie. Ale ja widzę, że Radek tutaj, kubeczek z kawą, tak jest. Mogę się podzielić. Dziękuję. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ekonomia wraca o 16.30. Że ja też nic bardziej mylnego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Idealnie pasuje ta piosenka właśnie do tego obecnego czasu, czyli do czasu wakacji. Holiday, te wakacje jeszcze trwają dla uczniów do 31 sierpnia, a dla studentów no, to jeszcze miesiąc, chyba że ta sesja, kampania wrześniowa gdzieś tam jest w tle. No, ale na razie, tak jak ostatnio mówiliśmy, nie ma co się tym przejmować. Cieszmy się i celebrujmy ten czas. Teraz za kwadrans 10, kalendarium muzyczne to przed nami. 20 sierpnia w 1946 roku przyszedł na świat Ralf Hütter, czyli niemiecki wokalista, klawiszowiec i współzałożyciel formacji Kraftwerk, która ostatnio pojawiła się w ramach festiwalu, dając kolejny magiczny koncert, a Hütter jest jedynym członkiem zespołu, który gra w nim bez przerwy od powstania formacji w 1970 roku. 1, 2, 3, 4. So Das Model i Kraftwerk i historia o tym, ile można wycisnąć z tych sekwenserów i wszelkiej maści samplerów urządzeń elektronicznych, żeby stworzyć właśnie coś unikalnego. I o tym między innymi jest to historia. Ralph Hutter, który obok muzyki jest też entuzjastą kolarstwa. Jest taka legenda, że podobno w czasie tras koncertowych bus zatrzymywał się nieco szybciej, jakieś na przykład 160 km przed miastem, do którego zmierzali, po to, żeby właśnie ten dystans Ralph pokonał na swoim rowerze. Do tego stopnia właśnie jest zakręcony na tym punkcie. Dodajmy też, że nieprzypadkowo właśnie nagranie Tour de France z repertuaru Kraftwerk pojawiło się w roku 83. Był to singiel, który został zamówiony przez francuską telewizję publiczną po to właśnie, żeby towarzyszyć kolarzom w czasie tego prestiżowego wyścigu i być takim motywem przewodnim. Ralph Hutter świętuje swoje kolejne urodziny, podobnie zresztą jak Fred Durst. To z kolei inny artysta, który dziś ma ten wyjątkowy dzień. Limp Bizkit przede wszystkim z tym Fred Durst nam się kojarzy, ale nie tylko. Wokalista i autor piosenek grupy Limp Bizkit. Teraz Take a Look Around, czyli utwór związany z filmem Mission Impossible 2. Za 10 minut 10. Dobrego dnia. @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę napisać kilka słów, będziemy zobowiązani. I know why you wanna hate me. I know. Kalendarium muzyczne w Trójce. Oczywiście wrócimy jeszcze po godzinie 10. Dziś świętuje m.in. Fred Durst, który muzyką zainteresował się w wieku 12 lat, a w młodości pracował jako tatuażysta. Zanim to wszystko się rozpoczęło. Za 5 minut godzina 10. O 10 serwis informacyjny, serwis Trójki, czyli te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. To już za kilka minut. Ciebie lubię.